Catalunya Cultura. Catalunya Cultura. El Garraf 93.3. Cada dia, de dilluns a divendres, a Catalunya Cultura, Primera Mirada. Catalunya Cultura. El dia a dia de la cultura i tota la informació del matí a Primera Mirada, un programa informatiu conduït per Ferran Auberni. Primera Mirada. Despertem la cultura. Catalunya Cultura.